Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili AK Radyo izleyicileri, AK Televizyon izleyicileri, AK Radyo dinleyenlere Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak cumanızı mübarek etsin. Bu güzel günün feyzinden, bereketinden, nimetlerinden, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden istifade edenlerden eylesin. İki cihanda aziz bahtiyar olun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Sehl ibn-i Sa'd radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Ahmed ibn-i Hanbel'de ve diğer kaynaklarda var. Buyurmuş ki İyyâkım ve muhakkarâti zünub fe innemâ mesele muhakkarâti zünubi ke mesele kavmin nezelü batna vâdin fe câe zâ bi'udun ve câe zâ bi'ud hatta hamelu mâ emdacu bihi خبزهم وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifinde bizi küçük günahları önemsememek durumuna düşmekten men ediyor. Yani canım ne olacak, az bir günah, küçük bir günah, önemsiz bir günah diye böyle günahların küçüklerini, küçük görülenlerini efendim aldırmayıp işlemekten men ediyor bizi. Sakın ha öyle yapmayın. Yani günah küçük de olsa ondan sakının, çekinin demiş oluyor Peygamber Efendimiz bu sözleriyle. Şimdiki hadisi şerifin anlamını biraz açıklayalım. İyyâküm sözü bir tabirdir Arapçada. İyyâküm size. Yani size ihtar ederim ki böyle yapmayın manasına kısaca efendim kullanılan bir söz. İyyâküm, küm erkekler için hitap muhatap zamiri oluyor. Bu nasıl bir bitişik zamir oluyor. İyyâke sana demek biliyorsunuz Fatiha suresinden. İyyâküm de size demek. Yani size benden nasihat olsun ki sakın bunu yapmayın manasına uzun bir anlamı kısaca efendim sakın ha yapmayın ha manasına bir anlamı taşıyor bu kelime. İyyâküm ve muhakkarâti zünûb. Günahların hor, hakir, önemsiz, küçük görünenlerinden aman sakının. Yani muhakkar, tahkir edilmiş, yani önemsiz görülmüş, azıcık görülmüş, mühim değil gibi sanılmış demek. Ve çoğulu muhakkarat, az, önemsiz görülmüş neler? Zünub, günahların az, önemsiz görülmüşleri. Günahların az ve mühim değil gibi görünenlerinden aman sakının diyor Peygamber Efendimiz. Sonra bunu hepimizin gözünün önüne bir tablo, bir manzara sererek efendim hatırımızda kalacak şekilde anlatıyor. Fe innema meselü muhakkaratü zünub kemeseli kavmin nezelü batna vadin. Efendim bu hor görülen, önemsenmeyen, aldırılmayan, küçük gibi sanılan günahlar neye benzer? Bir kavim ki, bir takım insanlar ki, bu da kavim ırk manasında değil, bir takım insanlar nezeli batna vadin, bir vadinin şöyle ortasındaki düzlüğüne gelmişler, konmuşlar yolcular efendim, bir yerden bir yere gidiyorlar, vadinin düzlüğüne gelmişler, konaklamışlar. Feca'e za bi'ud, za efendim işaret zamiri olarak kullanılıyor burada. Şu adam bir dal getiriyor. Ca'e geldi demek ama bi'ud yani b harfi cerri ile müteaddi oluyor. Şu bir dal getiriyor ve ca'e za bi'ud şu da bir başka dal getiriyor. Yani herkes bir parça dal getiriyor demek yani. Hatta hamelu nihayet taşıyorlar. Ma amdacu bihi hubzehum ekmeklerini pişirecekleri efendim miktarda efendim malzemeyi taşıyorlar. Yani bir tanesi bir dal getiriyor azıcık ama ötekisi de getiriyor, ötekisi de getiriyor. Hepsi birikince kocaman bir ateş oluyor. Yakıyorlar har har har har. Ondan sonra İşte yiyecekleri pişiriyorlar, ekmeklerini pişiriyorlar, yiyorlar. Şimdi bu küçücük dallar bir araya toplandığı zaman çok büyük bir ateş oluyor. Gürül gürül, harıl harıl yanan bir ateş oluyor. İşte ve inne muhakkarati zünüp, günahların böyle önemsenmeyenleri efendim böyledir. Yani çok büyük bir ateş olur. Yani çok büyük bir ceza getirebilir sahibine. Bu küçük günahları önemsemeyen insanın küçük günahları birikir birikir, sonra kendisini yakıp mahveden büyük bir korkunç ateş ve büyük bir ceza olabilir. Çünkü ve inne muhakkarati zünub, bu günahların önemsenmeyenleri meta yu'hazü biha sahibuha, sahibi bu önemsenmeyen günahlardan dolayı sorguya suale çekilirse, gel bakalım sen bunu niye işledin diye, tühlikuhu, o günahları önemsemeye işleyen kimseyi helak eder. O halde efendim kendimize çeki düzen vermeliyiz. Hani damlaya damlaya göl olur diye tasarruf yaptığımız gibi efendim bu küçük günahlar da birike birike büyük bir ateş olur deyip küçük günahlardan da sakınacağız. Günahların hiçbirisini küçük görmeyeceğiz, önemsiz görmeyeceğiz, aldırmazlık yapmayacağız, omuz silkmeyeceğiz. Efendim titiz Müslüman olacağız. Hiçbir hata, günah işlememeye gayret edeceğiz. Efendim bu günahları küçüklüğüne bakmamak lazım diyor şeyde efendim Münebbihat-ı İbni Hacer-i Askelani'de okumuştum. Yani günahın küçüklüğüne bakmayın, kime karşı işlendiğini düşünün o hatanın. Yani kime karşı işleniyor günah? Cenab-ı Hakk'ın efendim emri çiğneniyor, efendim haramı işleniyor, ondan oluyor. Yani kime işleniyor bu cürüm? Allah'a karşı işleniyor. Binaenaleyh çok büyük bir şey, terbiyesizlik çok kötü bir şey. O halde herkes efendim ayağını denk almalı, küçük günahlardan bile kaçınmalı. Tabii biz küçük günahlardan, büyük günahlardan hepsinden kaçınmaya çalışırız da yine de bunu tam beceremeyiz. Bir sürü hatamız, kusurumuz olur. Ama niyet olarak hepsini efendim böyle dikkat edip günahların hepsinden kaçınmaya çalışırsak bu niyetimize göre epeyce bir şeyde sağlamış oluruz. Korunma da sağlamış oluruz. Böyle sakınma duygusuna sahip olduğu zaman bir insan Allah-u Teala Hazretleri onun niyetine, çalışmasına, gayretine bakıp öteki başaramadığı, hata ettiği, dayanamadığı şeyleri de bağışlar. İn tecdenibu kebâire mâ tünhevne azhanü kefhür anküm seyyâtüküm. Kur'an-ı Kerim'de de böyle buyuruluyor. Yani yasaklanmış olan günahların büyüklerinden efendim sakınırsanız, yani o sakınmanızı ortaya koyarsanız, samimiyetinizi ispat ederseniz Cenab-ı Hak artık ötekileri bağışlar. Ama ötekileri bağışlar derken gene küçükleri de işlememeye gene dikkat edeceksiniz. Aldırmadan günah işlemek, canım bu çok önemli değil diye günah işlemek çok yanlış bir davranıştır, tutumdur. Çok kötü bir zihniyettir. Zaten böyle gevşek davranan insan, işte yani bunun önemi yok, yapıvereyim diye düşünen bir insan sonunda bu gevşekliğinin cezası olarak biraz yavaş yavaş onu efendim batağa çekmesi dolayısıyla büyük günahlar da işler. Ondan sonra cezasını, belasını bulur. Çok pişman ve perişan olur. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, günahların küçüklerine dahi efendim önemsenmeyenlerine dahi dikkat edin ki yapmayın. Efendim onlara dahi bulaşmayın, onlara dahi yanaşmayın. İkinci hadis-i şerif bu sayfadan efendim Peygamber Efendimiz buyuruyor ki İyyâküm ve davetel mazlum ve inkânet min kafir ve innehu leyse leha hicabun dûnallâhi azze ve celle. Enes radıyallahu anh'ten, Enes İbni Malik radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'e yıllarca hizmet etmiş mübarek efendim sahabi rivayet etmiş, hakim efendim ve daha başka kaynaklar yazmışlar. Peygamber Efendimiz yine yasaklıyor. Aman sakın ha yapmayın, dikkat edin. Nereden? Ve davetel mazlum. Mazlumun bedduasından sakının. Davet burada efendim dua demek. Tabi dua da hayır dua değil, mazlum yani zulme uğramış kişi. Senin tarafından zulme uğratılmış. Senin zulme uğrattığın, zulmettiğin kimsenin duasından sakın. Yani mazlumun bedduasından, Allah seni kahretsin, ettiğini bul, benden beter ol filan derler. Böyle şey olunca, zulme uğrayınca insanlar efendim Cenab-ı Hakk'a iltica ederler ve aleyhte dualar ederler zulmü yapan kimseye. Mazlumun duasından sakın diyor, sakınınız diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü ve inkânet min kafirin, eğer zulme uğrayan kafir bile olsa, yani Müslüman değil, kafir bile olsa, zimmi bile olsa, efendim nihayet bir Allah'ın kuludur ya, fe innehu leyse leha hicabun dün Allah Azze ve Celle, çok aziz ve pek celil olan Cenab-ı Hak ile o duanın arasında hiçbir mani, perde, efendim engel yoktur. Yani doğrudan kabul olur. Mazlum olan kimsenin duası hemen kabul olur. Zalim onun efendim cezasını, belasını bulur. Kafir bile olsa sürmekmeyecek. Adaletle davranacak. Allah rahmet eylesin ecdadımızdan. Efendim cihada gittikleri zaman geçtikleri yerlerden, bağlardan üzüm alırlarsa, tarih kitapları yazıyor bunu, bir salkım üzüm aldıysa oraya parasını bağlamış. Efendim ben buradan bir salkım üzüm aldım, seni de göremiyorum, işte buradan bunu al diye. Yani adaletle hareket etmişler. Efendim kimsenin hakkını yememişler. Efendim kimseye zulüm yapmamışlar. Çünkü ya Allah rızası için mücadele, yani litekûne kelimetullahi hiyel ülya, la ilahe illallah sözü yayılsın, insanlar doğru inanca girsin diye yaptıkları bir çalışma. Yoksa efendim böyle kuru bir cihangirlik davası veyahut bir dünya malı hırsı, efendim yağmalama duygusu değil. Allah'ın dini galip gelsin, Allah'ın dini yayılsın diye efendim cihat etmişler. Hatta padişahlar, hatta 1. Murat, Murad-ı Hüdavendigar Gazi'nin Allah şefaatine erdesin cümlemizi, mübareğin duasını biliyorsunuz. Bu diyarlarda ya Rabbi demiş, böyle karşıma düşman ordusu çok büyük bir ordu olarak çıktı. Şimdi ben buna yenilirsem bir daha buralarda sana la ilahe illallah diye güzel ibadet edilmez. Efendim senin adın anılmaz. Ben bu düşmanları yeneyim ama ben bunu kendi canımı kurtarmak için de yapmıyorum. Canım feda olsun, şehit olayım demiş. Kosova'da şehit olmuş ama duasını Allah kabul ettiği için, iki yönlü duasında kabul ettiği için sonuçta görüyoruz ki efendim hem Kosova'da zafer kazanılıyor hem de Murat-ı Hidarendigar orada şehit oluyor. Yani eğer bir insan mal için yapsaydı, cihangirlik için yapsaydı, eğer efendim menfaat için olsaydı çaresine bakardı, canını kurtarmaya bakardı. Çoğu öyle yapıyor ama onlar canın feda olsun demişler. Efendim Allah rızası için hareket etmişler, affetmişler. Sonra idareleri altına aldıkları ülkeleri 7 asır kiliselerine dokunmamışlar, insanlara dokunmamışlar. Efendim adaletle idare etmişler, sevgilerini kazanmışlar. Baskı yapmamışlar, dinlerini değiştirmesi için tazikte bulunmamışlar. Efendim 7 asır onlar milli benliklerini korumuş, yani bizimki müsaade ettiği için. Ama onlar şöyle bir yarım asır efendim Müslümanların yanlarında efendim komşu olarak kalmasına müsaade etmediler. Hunharca saldırdılar. Şimdi Kosova'dan gelen haberlerde anlatıyor bir arkadaş, burada yeni duydum. Şimdi tabii öldürdüklerini meydanda toplu mezarlara gömseler sonunda meydana çıkıyor. İşte şu kadar insan öldürülmüş filan. Termik santrallarda 250 bin kişi yakmışlar. Yani Kosovalı kimselerin oraya gitmiş kardeşlerimize verdikleri bilgi bu. Tabii iz kalmıyor. Efendim her şey kül oluyor. Ne yakıldığı da belli olmuyor. 250 bin kişi. Hani Hitler Yahudileri yaktı diye yer yerinden oynuyordu efendim, fırınlarda yaktı diye. Bunlar Hitler'den kat kat fazlasını yaptılar. Cümle cihan halkı bunu bilsin. Cezalarını da görmüş değiller. İşte ortada hala geziniyorlar. Ecdadımız ne yapmış? Ülkeyi almış. Başına gene onların razı olduğu bir yöneticiyi bırakmış bazen. Efendim hiçbir şeylerine dokunmamış. Mallarına, canlarına, özlerine, namuslarına, dinlerine, inançlarına karışmamış. Ne kadar güzel. Ne kadar büyük bir insanlık. Tabii bunların hepsini Allah biliyor. Efendim Allah rızası için zulüm yapmamışlar. Yani kafir bile olsa. Burada da görüyoruz ki Peygamber Efendimiz öyle buyurmuş. Yani onlar Peygamber Efendimiz'in yolundan gitmişler, tavsiyesini tutmuşlar. Kafir bile olsa insandır, onun bedduasını almayalım diye hareket etmişler. Bizim kardeşlerden birisi efendim bir Ramazan'da şeyde kalmış, Bulgaristan'da. Oradaki Bulgarlar diyorlarmış, ah Osmanlı idaresi ne kadar iyiydi diyorlarmış. Kalanlar duyuyor işte böyle şeyleri. Gelelim efendim diğer bir hadis-i şerife. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bu da gözümüzün önünde böyle bir manzara canlandıracak, hatırda kalabilecek bir hadis-i şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Hulvani rivayet etmiş. Uzun bir hadis-i şerif, okuyalım. İyyâküm vel ikrat. Yekûne ahadukum emiren ev aminen fete'til ermeletü vel yetimu vel miskinu feyukalu uk'ud hatta yunzara fi hacetik feyyutrekune mukriddine la tukta lehum hacetun ve la yu'meru feyenfattu ve ye'tir reculul ganiyyü şerifu feyyuk'iduhu ila canibihi sümme yekulu ma hacetuke feyekulu haceti keza ve keza feyekulu uk'du hacetehu ve accilu sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Diyor ki Peygamber Efendimiz, İyyâküm vel ikrat. Efendim, sakının bazı insanları acizliğinden sessiz bir durumda efendim bırakıp ezmekten, onlara haksızlık yapmaktan, işlerini görmemekten sakının. Sonra açıklıyor. Yekûne ahadukum emiren ev amilen. Sizden biriniz komutan olur. Yahut bir devlet memuru olur, zekat toplayan, bir iş gören, efendim, vergi memuru olur, amil bu manalara kullanılıyor. Sadayetli bir kimse olduğu, fete'til ermeletü vel yetimü vel miskinü. Tabii onun huzuruna, dairesine, efendim, dul gelir, yetim gelir, fakir gelir. Ermele, kocası olmayan kadın demek, yani dul demek. Yetim, babası olmayan demek. Miskin de fakir demek. Böyle yani dul, kocası yok ya hakkını hukukunu savunsun. Yetim, yani babası yok ya hakkını hukukunu istesin. Miskin, hatırı itibarı yok ki efendim sözü dinlensin. Böyle güçsüz kimseler gelir. Bu komutanın yahut efendim vergi memurunun yahut efendim idarecinin veya müdürün veya efendim başkanın yanına feyukalu, ona denilir ki dokut hatta yunzara fi hacetik, otur şurada ihtiyacın neyse aksınlar denilir. Efendim feyutrekune mukridin, onlar orada sessiz bir şekilde efendim sesini çıkartmaz bir vaziyette efendim terk olunurlar, yani unutulurlar. Akrede yukridu ikrat, bir kimsenin efendim şaşkınlıktan, acizlikten sükut etmesi, konuşamaması, yani hakkını savunamaması demek. Yani hakkını savunamaz bir durumda orada kenarda terk olunurlar. La yuktalehum hacetün, ondan bir ihtiyacı görülmez. Çünkü seslerini çıkartamıyorlar. Ve la yu'meru feyenfattu, emirde olunmaz ki efendim dağılıp gitsinler. işleri görülmeden veya görülerek dağılıp gitsinler diye bir şey de denmez. Unutulurlar yani köşede. Ama bu esnada ve yetir recülül ganiyyü şerif, zengin, şerefli, itibarlı bir başka adam gelir bu sefer aynı yere. Feyuk'iduhu, bu emir veya komutan veya başkan veya vali veya müdür veya efendim vergi memuru, amiri. Feyuk'iduhu ila canibihi, yanı başına oturtur. Sümme yekul ma hacetüke, sonra ona sorar ihtiyacınız nedir efendim filan diye. Feyekulu haceti keza ve keza, benim işim şudur şudur der o zengin adam da. Ona der ki, onun için der ki adamlarına, feyekulu uktu hacetehu, bunun işini derhal görün ve acilü, çabuk davranın ha diye, bir de böyle acele yapmalarını söyler. Bu nedir? Bir haksızlıktır. Ötekisi daha önce geldi, kenarda unutuldu. Çünkü ya dul, ya yetim, ya efendim miskin, kimse aldırmıyor. Unutuldu, gitti. O da benim ihtiyacım var diye ses çıkartamıyor. Korkuyor, belki çekiniyor. Ama hatırlı, itibarlı, şerefli, zengin bir insan gelince, aman efendim, buyurun efendim, oturun efendim, söyleyin efendim, çay içer misiniz, kahve içer misiniz efendim. Yani birçok yerde böyle oluyor. Efendim, maalesef, maalesef böyle oluyor. Şeyde bir güzel misal söyleyeyim. Bizim ihvanımızdan birisi bir yere genel müdür olmuştu. Efendim, ben de onu sevdiğim için ziyaretine gittim. Kalabalık, böyle şey, özel kalem odası dolu, efendim yanı dolu. Hemen benim geldiğimi bildirdi özel kalemdeki kişi. Hemen beni içeri aldı, oturttu. Efendim, içeride zaten biriler var, ben de koltukta oturuyorum. Efendim, dışarıda da bekleyenler var. Fakat güzel olan tarafı, efendim, içeridekilerin işleri hepsi dinlenip cevaplandırılmadan, dışarıda benden önce gelmiş olan sıradakiler hepsi girip de sözlerini bitirmeden, efendim, benim işime bakmadı genel müdür bey. Ama çay ısmarladı. Nasılsın dedi, iyi misin dedi. Öbür taraftan işleri gördü gördü. Ama işin sırasını şey yaptı. Yani adalet hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Bayıldım. Adaletli güzel bir şey. Sıraya riayet ediyor kim olursa olsun. Zaten onun için şey diyorlardı. Yani böyle ne milletvekili takar, ne itibarlı insan takar. Adalet neyse, doğru olan şey neyse onu yapar diyorlardı. Öyle yani itibarlı insana efendim yumuşak muamele, hızlı muamele, ötekisini efendim geciktirme falan olmuyordu. Kötü bir misal de vereyim. Efendim şeyde Suud'dan dönüyordum. Efendim gümrük işlemlerimiz yapılıyor. Ben sıradayım. Şeyimi verdim. Evrakımı verdim. Bakacaklar, damgalayacaklar, geçeceğim. O sırada bir başkası geldi arkadan. Ben vermiş olduğum halde adam döndü ona, o buyurun bilmem ne dedi, onun evrakını aldı, onun işini gördü, onu geçirdi, bizi ondan sonra geçirdi. Ben davacı. Neden? Çünkü işte Peygamber Efendimiz böyle yapmayın diye söylüyor. Herkesin sırası var. Sıra bir haktır. O da sırasını beklesin. İnsanların birbirinden farkı yoktur. Hepsi eşittir efendim, kanunlar ve şeyler karşısında. Fazilet farkı vardır. Efendim, mükemmellik farkı vardır. O da böyle sıraları çiğnettirmeyi, haksızlık yapmayı gerektirmez. Efendim, insanların hepsi ne eşit muamele yapmak İslami güzel bir şey, ama maalesef orada yapılmadı. Dikkatimi çekti. Çok çok oluyor bu. Türkiye'de de oluyor. Yani Türkiye'de de kötü misaller var. Efendim, itibarlı insanın işi görülüyor. Efendim, fukaranın şeyin işi ihmal ediliyor. Efendim, şeyde Ziya Paşa'nın zamanından beri onun şiirlerinde de böyle tenkit edilen şeyler maalesef. Bu da bir toplumu yıkar. Yani toplumda adalet olmayınca, düzen olmayınca, kanun olmayınca, hakkaniyet olmayınca toplum yıkılır. Yani bizim toplumumuzun şimdi beni uzaktan baktığım zaman en çok üzen tarafları, efendim bilmem, ihalelerin böyle akrabaya verilmesi, adalette efendim işte gelen insanın hangi zümreden olduğuna bakılması, efendim ilerici mi, gerici mi, devrimci mi, sakallı mı, efendim saçlı mı, efendim arkadaş mı, ahbap mı, tanıdık mı, şeylerin yürüyebilmesi yani bazı yerlerde. Muhakkak hep dürüst insanlar da var. Efendim onun da güzel misalini vereyim. Efendim çok seneler önce ben ehliyet almak için Ankara'da gittim. İmtihana girdim ama imtihana girmeden önce imtihan alanında her akşam çalışmıştım. Gayet iyi çalışmıştım. Ayrı. Fakat bana dediler ki şeyden kesinlikle efendim bir girişte ehliyet alamazsın dediler. Yazıldan yüksek bir not aldım. Yani tam nota yakın yüksek bir not aldım. 90 veya 95'ti galiba. Şimdi sözlüğe girdim. İmtihan oldu bitti. Adam bana oradaki imtihan heyetindeki bir polis vardı. Pos bıyıklı böyle o zaman bıyıklar kesilmiyordu. Ona da karşıyım. Niye efendim bıyıklar tıraşlanıyor? Bıyık erkeğin süsü. Burada Almanya'da İsveç'te gördük işte şimdi az önce efendim deniz askerleri var. Bazı sakallı yani bakanlar, memurlar, amirler, yazarlar, efendim profesörler. Yani böyle bir insanın hele inancından dolayı saçına, sakalına, efendim bıyığına, bazıları için bıyık çok önemli. Mesela bu Alevi kardeşlerimizde bıyık tıraşı bayağı efendim zorlarına gidiyormuş. Bazıları üzülüyorlarmış, ağlıyorlarmış falan diye de duymuştum. Efendim o polis bana böyle hiç tanımıyor tabii. Ben üniversite hocasıyım ama şeyde evrakta görünmüyor o. Efendim sür bakalım dedi. Hızlan dedi. Yavaşla dedi. Efendim bilmem şöyle yap böyle yap. Ben de hepsini yaptım. Bundan sonra çık dışarı dedi. Efendim yani böyle çok ciddi bir şekilde. Ben dedim herhalde arkadaşların dediği doğru. Herhalde ilk seferde vermeyecekler. Yanlış da yapmadım ama çok sert davranıyor falan. İçeri girdim. Dedi ki kazandın. Kaç vermişler? 90. Niye 90 verdiniz dedim bu sefer ben. Çünkü dedi en son yanaşırken sinyal vermedin. Yanaşma sinyali işareti vermedin dedi. Halbuki vermiştim diye hatırlıyorum ben. Neyse artık yani. O da yüksek bir şey olduğundan ses çıkarmadım ama efendim yani adaletli hareket eden bir kimse gördüm. Allah razı olsun. Hala görevdeyse tabii çok yıllar önceydi o. Belki de efendim emekli oldu. Belki de ahirete göçtü ama dürüst bir insan. Hoşuma gitti. Benden önceki birisi de böyle bitirdikten sonra uzakta bekleyen arkadaşlarının elini salladı. Bileğini öptü. Yani bileğimin hakkıyla kazandım. Ama bazı yerlerde de rüşvet almak için bileğinin hakkını bile vermeyebiliyorlar diye duyuyoruz. Orada güzel şeyle karşılaştık. Yani iyi insanlar var. İyi insanların teşvik edilmesi lazım. İyiliğin teşvik edilmesi lazım. Kötülüğün şiddetle cezalanması lazım ki toplum sıhhatli olsun ve ilerlesin, yükselsin. Şimdi böyle adam kayırmak, efendim acize efendim bakmamak, efendim itibarlıya efendim dal kavukluk yapmak toplumu bozar. Adalet efendim egemenliğin temelidir. Efendim idarenin idare etme sanatının temelini teşkil eder. El adli esasül mülk bu demek yani. Her şeyde adalet, dürüstlük olmalı, fazilet olmalı, hakkaniyet olmalı. Herkese rica ederim, siz benden önceydiniz, buyurun demeli. Halk da buna razı olmalı. Kimse de hakkaniyete aykırı bir iş yapmamalı yani. Bilerek yapmamalı. Hatası varsa ötekiler de ikaz etmeli. Bak yanlış yaptın, lütfen sıraya gir filan diye söylemeli. Ben toplumun yani ahlakının bozulmasına üzülüyorum. Efendim her şeyin böyle faziletle, ahlakla, dürüstlükle, hakkaniyetle olması toplumumuzu yükseltir. Ondan sonra her şeyin böyle kabadayılıkla, efendim ahlaksızlıkla, tarafgirlikle olması da toplumu çökertir diye. Toplum bizim toplumumuz olduğu için bu gemiyle beraber seyahat ettiğimizden birisi geminin sağını solunu delerse gemi battığı zaman hepimiz batacağımızdan tabii iyi şeylerin yerleşmesini istiyoruz, kötü şeylerin olmamasını istiyoruz. İşte Peygamber Efendimizin yönetim sanatıyla ilgili efendim bir tavsiyesi, yöneticilere nasıl davranacağını göstermesi efendim. Ne kadar önemli 1414 asır önceden 1400 küsur yıl önce olmuş şeyler. Diğer bir hadis-i şerife geçiyorum ve bununla herhalde sohbetimi tamamlayacağım. Belki bir tane daha okurum aynı sayfadan. Efendimiz buyuruyor ki, yine Enes radıyallahu anh'ten Deylemi'ni rivayet ettiğine göre, İyyâke ve sahibe su. Fe innehu kıt'atun minennâr la yenfe'uke vüdduhu ve la yefîleke bi ahdi. Efendimiz bu hadis-i şerifte de sakın ha kötü arkadaş edinmeyin diyor. Sahibe su, yani kötü arkadaş demek. Muzaf muzafun ileyh olarak su kelimesi böyle kullanılıyor. Sahip arkadaş manasında. Kötü arkadaştan sakın, yani kötü arkadaş edinme, kötü kimselerle arkadaş olma manasına geliyor. Arkadaşın kötü kimse olmasın demek oluyor. Fe innehu kıt'atun minennâr. Çünkü kötü arkadaş ateşten bir parça demektir. Bir ateş parçası demektir. Yani insanı yakan bir ateş, yangın ateşten bir parçadır veya cehennemden bir parçadır diyebiliriz. Efendim, la yenfe'uke vüddühü, onun efendim sevmesi seni, arkadaşça sevgisi sana bir fayda vermez. Çünkü kötü adam. Seviyor ama al kardeşim, buyur ikram ediyorum, bir sigara yak. Gel seni bu akşam parayı ben çekeceğim, meyhaneyi götüreyim. Yani seviyor ama kötü olduğundan kötü alışkanlıklara çekiyor. Gel bu akşam efendim şunu yapalım, bunu yapalım. Onun sevgisi sana fayda vermez. Bela yefileke bi ahdihi. Efendim, ahdinde, arkadaşlık hukukunda da sana vefa göstermez. Kötüdür. Bir zaman gelir, bırakıverir. Sonunda kötülüğünü görürsün. Nasıl kimseyle arkadaşlık, ahbaplık etmesi lazım Müslümanın? Seçmesi lazım. Kendisinden ilim öğrendiği, irfan öğrendiği, dindarlığın nasıl uygulandığını gözleriyle üzerinde gördüğü dindar, dürüst, müttaki, salih, halis, muhlis kimseler seçmesi lazım. Az olsun, yavaş yavaş seçsin ama sağlam bir arkadaş topluluğu edinsin. Hepsi efendim iyi olsunlar, kötü arkadaş edinmesin. Kötü arkadaş efendim kötülükleri yapma adetinde olduğu için şöyle bir bakışta anlaşılır. Ha, bu adam sözünde durmuyor. Bu adam 40 tane yalan söylüyor durduğu yerden. Ona söylüyor ama bir zaman gelir bana da söyler. Ha, bu adam falancayı aldattı, ha onu aldattı ama bir zaman gelir beni de aldatabilir filan diye davranışlarına bakarak insan onu anlar. Bunun buna faydası olmayınca bana da faydası olmaz diye ondan efendim uzak durur. Osmanlı Gazi, yani Osmanlı Devleti'ne ismini vermiş olan Mübarek Gazi, efendim Osmanlı Beyliği'nin beyi, ilk beyi, efendim oğlu Orhan'a nasihatinde demiş ki, onun nasihatleri meşhurdur, tarih kitaplarında vardır. Evladım Orhan, sakın Allah'a güzel kulluk etmeyen kimseleri devletinde, yönetiminde görevlendirme. Çünkü sana vefa göstermez. Onun vefası olsaydı Rabbine vefa gösterirdi. Rabbine vefa göstermeyen sana hiç vefa göstermez. Sakın onları kullanma. Efendim, yani dürüst, dindar insanları kullan. Rabbine vefalı olan insanları kullan. Ki onlar Allah'tan korkarlar. Sana da vefa gösterirler demek yani. Bu çok önemli. Çok çok önemli bir nokta. Bir insanın efendim birkaç hareketinden nasıl bir insan olduğu anlaşılır. Sahtekar. Tamam. Bunların hiç efendim böyle yönetime vesaire yanaştırılmaması lazım. Dürüst. Tamam. Bunun yükseltilmesi lazım. Daha üst makama gelmesi lazım. Nereden belli? Çünkü falanca zaman bu adam dürüstlüğünü ispat etti. Şöyle bir asil davranışta bulundu. Tamam. Bunun tertibi lazım. Bunun genel müdür olması lazım. Bunun başkan olması lazım. Bunun daha yüksek mevkilere geçmesi lazım. Falanca adam sahtekarlık etti, hırsızlık etti, yüzsüzlük etti, edepsizlik etti vesaire. Tamam. Onun uzaklaştırılması lazım. Şimdi bunlara pek dikkat edilmiyor. Deminki hadis-i şerifte geçtiği gibi, yani tayinlerde, terfilerde ahbaplık, arkadaşlık, aynı takımdan olmak gibi şeyler efendim düşünülüyor. Tabii bunların hepsi devleti batıran, gerileten şeylerdir. devletin yükselmesi için, ilerlemesi, yüksek devlet olması, çağdaş devlet olması için bunlar çok önemli. Yani ben bakıyorum, Avrupalılar bu işlere bizden çok daha fazla riayet ediyorlar. Avustralya'da bazı davranışları gördüm, başka ülkelerde davranışları gördüm. Tabii onlarda da böyle aksamalar oluyor, gazetelere intikal ediyor. Görüyoruz. Ama bizde hiç olmamalı. Çünkü biz Müslümanız, müminiz, ahirette Allah'a hesap vereceğiz. Biz kimseyi aldatarak bir noktaya varılamayacağını bilen insanlarız diye öyle yetiştirmeliyiz. Müslüman olmak bir büyük meziyettir. Mümin olmak çok büyük bir meziyettir. Çünkü İslam çok çok faziletleri toplayan çok mükemmel bir dindir. En güzel dindir. Onun için tabii bu laikliğe aykırılık değil. Laikliği de yine Müslümanlar Osmanlı Devleti'nde göstermişler. Herkesin dinine, inancına saygı göstererek. Tarih kitapları yazıyor bunu. Ama biz çağdaşız diyenler şimdi o müsamahayı göstermiyorlar. Demek ki işin bir palavrası var, bir gerçeği var. Bir gerçeğini yapan bizimkiler palavrasını sıkıp da ondan sonra da atı alıp Üsküdar'a kaçan da sahtekarlar oluyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi her türlü kötü insanlardan korusun. Devletimizi, milletimizi ve idaremizi de korusun. İyyâke ve sahibe su. Sakın kötü arkadaşlar edinme. Çünkü onlar cehennemden veya ateşten bir parçadır. Sevgisi sana fayda vermez. Sana ahdine sadakat göstermez diyor Peygamber Efendimiz. Kendi çevremizi seçerken de öyle seçelim. Çocuklarımızı yetiştirirken de iyi yetiştirelim. İyi insanlar çoğalsın, iyilik çoğalsın. Kötülüğü gördüğümüz zaman da mücadele edelim. Kötülüğü bastıralım ki toplumumuz yücelsin, yükselsin. Sonuncu hadis-i şerife böylece ulaşmış olduk. Orada da İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Deylemi rivayet etmiş. İfade şu: İyyâke ve tesvîf, İyyâke ve tesvîfe bit tevbeti ve İyyâke vel gurrete bihilbillahi anke. İki ikaz daha öğrenmiş oluyoruz bu hadis-i şeriften. Efendimiz buyuruyor ki sakın ha tevbeyi tehir etmeyin. Tevbeyi geciktirmeyin. Tevbe etmenizi tehir etmeyin. Daha sonraki ilerideki yıllara, zamanlara, günlere, aylara ileriye bırakmayın. İstikbale bırakmayın diyor. Tesvif ne demek? Sevfe ef'alu, yani ileride şöyle yapacağım, böyle yapacağım. İşte tevbe edeceğim, yolumu düzelteceğim, kumarı bırakacağım, içkiyi bırakacağım. Ha, böyle şey yok. Tevbeyi geciktirmekten sakın. Cenab-ı Hakk'ın yoluna girmeyi hemen yap. Öyle ileriye bir tarihe atma. Çünkü o geciktirme şeytandandır. O gecikme anında ecel yakalayabilir, seni mahvedebilir, ahiretin berbat olabilir. Çünkü bir an sonra yaşayıp yaşamayacağını bilmiyorsun. O halde içinde bulunduğun anda Cenab-ı Hakk'a dönüşünü yap, Cenab-ı Hakk'ın ilk kulu olma kararını ver, kötülükleri bırak. Ve iyyâke bil gurrete bihilmillâhi anke. Allah'ın sana gazabıyla muamele etmeyip, hilmiyle muamele edip başına bela ceza yağdırmamasına da aldanma. Sakın ona aldanma. Yani şu anda günahı işliyor adam. Günahı işliyor. Bir şey yok o işte. Diyor bak Cenab-ı Hak ceza vermiyor filan diyor. Ama o Cenab-ı Hak halim olduğundan o anda cezalandırmıyor. Kulun günahının anında cezalandırsa dünyada insan kalmaz. Belki pişman olur, belki tevbe eder diye Cenab-ı Mevla geciktiriyor cezalandırmayı. Meleklere bile yazdırmıyor. Yani dur bakalım yazma, belki tevbe eder de defterine bu kötülük girmesin diye. Ama Cenab-ı Hakk'ın böyle halim hareket etmesi, hilmiyle hareket etmesin, seni aldatmasın, bir gün gelir belanı, cezanı bulursun. Allah'ın kahrına, gazabına uğrayabilirsin. Onun için daima dikkatli ol. Şu anda suç işlediğim halde başıma bir ceza, bela yağmıyor, taş yağmıyor filan diye bir şey olmayacak sanma ileride. Cenab-ı Hak bir zaman gelir cezanı pat diye başına patlatıverir efendim. Ondan sonra perişan olursun. Sakın Allah'ın hilmine aldanma efendim. Tedbirini al, tövbeni yap efendim. İyi bir kul olma yoluna gir. Günahlardan elini eteğini çek. Çok üzüldüm efendim. Çadırlarda yaşayan kimseleri anlatıyorlar. Dün akşam yakınlarımızdan birisi efendim, bir taraftan her taraf yıkılmış, ortada bir felaket var, çadırda kalıyorlar. Bir taraftan da dışarıda efendim günahlarla meşgul oluyorlar, içki içiyorlar, kağıt oynuyorlar vesaire filan diye böyle efendim naklettiler de, yani bu insanlar ne kadar efendim olayları iyi takip etmiyorlar diye hayretler içinde kaldım. Nasıl tedbir almıyorlar, nasıl akıllarını başlarına toplamıyorlar diye üzüldüm. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi, cümlenizi nevme gafletten uyandırsın, ikaz eylesin, tevfikine cümlenize refik eylesin, hakkı görüp hakka uymayı nasip etsin, yanlıştan dönmeyi nasip etsin, tevbeyi hemen yapmayı nasip etsin, efendim hizaya gelmeyi, efendim Allah'tan korkup iyi kul olmayı, efendim hemen başlatmayı nasip etsin. Yolunda daim eylesin, ibadetine müdavim eylesin, hayırları hasenatı efendim müminlere efendim dine, imana, hizmeti güzel yapmayı nasip etsin. Ahir ve akıbetinizi ve akıbetlerimizi hayır eylesin. Cümlemizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.